Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sayın araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz. Geçen programımızda ahiret inancından ve yeniden dirilmenin kanıtları ile ilgili olarak çok güzel konuları örneklediniz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdi bu bağlamda İnsanın Allah-u Teala'nın bize emrettiği şekilde kulluğumuzu ne şekilde yerine getirmemiz konusunda malumatlar verebilir misiniz? Kur'an'dan örnekler vermek suretiyle efendim. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Bu programda biraz yozlaştırılmış ibadet kavramını. İbadet, evet. İbadet kavramını. Kur'an'da emredilen bir şey. Tabii. Şimdi, evet. Kur'an'ın ana hatlarından insanlığın yani varlığın akıllı canlıların olmazsa olmazı olan ve doğru yapmaları gereken ana ödevleri noktasını ele alacağız. Çok güzel. İbadet. Konumuz ibadet. İbadet. Şimdi ibadet ne demektir? Ha. İbadet diyoruz ama ne anlama geliyor acaba? Evet. Şimdi ibadet sözcüğü, daha doğrusu dindeki kullanılmış sözcükler, terimler aslında olduğu gibi yani Arapça olarak kalacak olursa bunu yozlaştırmak, bunu çarpıtmak, yanlış anlamlara çekmek çok kolay oluyor. Ve sapmalar da buradan kaynaklanıyor. Evet. Ama Kur'an'da geçen sözcüklerin orijinalini normal olarak herhangi birdeki bizim Türkçemiz diyelim, Türkçe o konuştuğumuza göre, Türkçemizdeki karşılıklarını bularak konuşacak olursak, anlatacak olursak, kesinlikle şeyimiz söz konusu olmuyor. Yanılma vesaire söz konusu olmuyor. Evet. Ama yine aynı kalacak olursa, dediğim gibi sapmalar yanılmalar, saptırtmalar, bilerek yani aldatmalar hep bilerek, söz konusu olur. Kimisi de bilmeyerek giden şimdi, de o çok. Şimdi ibadet tabii. Sözcüğü, biz bunu da zaten sözcük olarak söylerken de biraz yanlış söyleriz. İ harfiyle söyleriz, ibadet diye. Aslı ı ile söylenmesi gerekir. İbadet. Öyle. İbadet. Ama şey vardır, hani edebiyatta bir deme kalbura kallabur, fasih lisanla yeğdir, galat-ı meşhur derler. Galat-ı meşhur. Bilinen şeyler yani şeyinden iyidir deyip öyle geçiyoruz. Öyle geçiştiriliyor. Ama ibadet sözcüğüyle aslını bulamayız. İbadet sözcüğüyle ancak aslını buluruz. İbadet sözcüğü esas anlamı huzu ve zillet, boyun eğme ve alçaklık gösterme demektir. Zillet. Evet. Bir başkasının karşısında alçak tavırlı olma, alçak gönüllü değil yani böyle karşıda. Resmen üst karşıdakinin daha üstün olup kendinin daha seviyesiz olduğunu kabullenme. Tevazu değil yani. Yok tevazu değil yani. Tevazuya benzer de öyle tevazu alçak gönüllülük anlamında değil yani. Güzel. Huzur ve zillet demektir ki. Bu Türkçe'de konuşulurken genellikle tasavvuf ve tarikat kültüründe itaati mutlaka teslimiyeti külliye. Teslimiyeti külliye. Külliye. Her haline yani. Teslim olmak. Evet. Şimdi mutlak surette itaat etme, kabullenme ve hiç şeysiz, itirazsız, topyekun her şeye teslim olma diye de ifade edilir. Tarikatın, tarikattaki müridin şeyhine şeyi böyle anlatılır da bu ibadetin tam tanımıdır. Gassal'ın yani. Elindeki ölü gibi ol gibisine bazı tabirler okumuştum. Konumuz o olmadığını da ben onları noktaya gitmiyorum da. Onlar da böyle kültürümüzde yani okumuşuz da. Yani açıklaması noktasından evet. Şey yapalım. Tabii ki. Tabii. Şimdi burada da bizim dinimizde İslam dinindeki ibadet de gelince bunun tam Türkçesi kulluk. Kulluk. Kulluk etme. Kulluk etme. Kulluk etme. Evet. Kul olma. Kul olma. Evet. Bunun anlamı budur. Şimdi biz hani Fatiha'da hep okurken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz ya. Oradaki İyyâke nâbudu. Biz sadece ve sadece sana kulluk ederiz. Diyoruz. Dilimizde. Diyoruz. Evet. Sadece ve sadece sana kulluk ederiz. Şimdi kulluk sözünü şöyle bir ele alalım. Evet. Şimdi kulluk deyince anlam geniş, rahat. Tam karşılığı. Şimdi aslında ibadet dediğimiz zamanda da normal ama bizim Türkçemizde ibadet dediğimiz zaman insanların aklına ne gelir? Namaz, oruç. Başka? Gibisine. İşte ibadet tamam. Etmek. Onlar olur. Böyle biliyoruz biz. Evet. Evet. Doğru. Evet. Yani ibadet diye Türkçe'de kullandığın zaman yani böyle Arapçasıyla şey yaptığın zaman sözcüğün tam anlamını ifade etmiyor. İşte bir de hani ibadetler İslam dini 5 umdeye indirildi ya. İslam'ın şartı 5 denildi. O şekilde ezberledik. Yani. Evet. Öyleyse ibadet deyince de namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bir de kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Tamam mı? Hepsi bundan ibarettir. Tabii. İslam'ın şartıdır. Sınırlanmış. Bunları yaptığın zaman kulluk görevi yerine bunları yaptığın iş bitti evet. Diyor o şekilde değil mi? Evet. Şimdi böyle mi olmalı? Evet onu düşünelim. Bu mu? Yani şimdi ibadet. Şimdi ibadet dediğimiz zaman bir kulluk görevi dedik buna. Şimdi öyleyse bir kulluk edilecek varlık olmalı. Birisi olacak ki yani bir karşıda ona kul olacaksın. Kul olacak. Bir de karşısında kul olmalı veyahut da çoğul kullar olmalı. Çoğul, çokça. Kullar, çoğul olmalı. Kullar, evet. Bir de kul arası, kulla mabut arasında, abidle mabut arasında yani kulla kul olunan arasında da kul olunan tarafından ortaya konulmuş ilkeler olmalı. Ki o ilkelere de kullar riayet etsin ki kulluk görevini ifa etsinler. Şimdi evet, üç bu üç unsur bu bunları ortaya koymamız lazım öncelikle. Bunlar dikkate alınması lazım. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Allah şeksiz şüphesiz mabudun bilhaktır. Gerçek mabud Allah'tır. Kesin. Evet. Mabut ibadet edilen, kulluk edilen demektir. Evet. Mabut kulluk diyoruz edilen, ya. Evet. Mabut ibadet edilen, kulluk edilen demektir. Evet. Kulluk edilen zat evet. Diyeceğiz. Birinci unsur. Biz de bu. Tamam. Şimdi evren, dünya Allah'ın mülkü. Tabii. Ve patronu o. Rabbül Alemin. Evet, Rab dediğimize göre. Tabii. Öyleyse kullarından da bu mülkte çalışanlardan da Allah'ın istediği belirli davranışlar söz konusudur. İşte bunlar da kulluk görevidir. İbadet de bunlardır. Biz bunlar yapılırsa bunlara ibadet diyeceğiz yani. Tamam. Anladım. Evet. Şimdi mesela bu iş yerini ele alalım. Mesela evet. Ha, bu iş yerinin bir sahibi var. Kesinlikle, patron. Tabii. Burada televizyonculuk, yayıncılık diye bir iş kurmuş. Evet. Burada personeli var. Tabii. Bu personele yapacakları işi her birine vermiş. Sen şunu sen her birine sen şunu sen şunu şöyle yapacaksın diye bildirmiş. İş bölümü bu buna yapmış. Benzer yani. Cenab-ı Hak da insanlığı yarattığı zaman insanlığın da bu dünyada huzur, refah, müreffeh içerisinde kardeşçe yaşamaları için belirli ilkeler koymuştur. Kulların da itaata mutlaka teslimiyeti külliyle Allah'ın bu ilkelerine uymasının adı kulluktur işte. Çok enteresan. Bu sadece yani deminki bahsettiğin gibi, çünkü İslam'ın şartı beşlendi ya. Yani. Öyle, evet, kim kesin dediyse, neden dendi. Suçlusunu da bulamayacağım. Çocuktan beri yetişmişsiniz. Şimdi şey şöyle bir şey var. Ebu Hureyre'nin peygambere mal edilen Büniyel İslam ve la Hamsin. İslam 5 üzerine bina edildi. Bu peygamber anlatımı Resulullah. İşte adı kibretilerek, malzeme diye yapılarak yapılmış bir şeydir bu. Onun da. Ama işin aslı bu. Halbuki şimdi şöyle düşündüğümüz zaman, ben şöyle genelleme yapayım bunu. Ferdi davranışlarımızdan, ailevi davranışlarımızdan, mahalledeki yani sosyal davranışların tümüne, bunun siyasi de dahil, idari de dahil, hepsi dahil olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın yapın dediği, yapmayın dediği her ilkenin tümü ibadettir. Hepsi de. Hepsi ibadettir. Yani belli bir şeyi hasretmek kesinlikle doğru değil. Mesela şimdi şöyle Kur'an'dan ilk bak nereden şey yapalım. Okumak. Okumak. İlk emir oku diye başlıyor. Evet. Okumak, yazmak ibadettir. Sırasında. Tamam. İkram. Şimdi orada çevredekileri uyarmak ibadettir. Himaye etmek hepsi ibadettir. Yetimlerin mallarını korumak ibadettir. Helal kazanıp helal yemek ibadettir. Evet. Marufu emredip münkerden nehyetmek ibadettir. Doğru güvenilir kişi olmak ibadettir. Ölçüde tartıda yani hile yapmamak ibadettir. Rüşvet almamak, vermemek ibadettir. Zinadan, fuhuştan falan filan hepsinden kaçınmak, hepsi A'dan Z'ye kadar İslam'ın, Allah'ın Kur'an'da beyan ettiklerinin hepsi ibadet. Beş değil halbuki, bak ne kadar arttırabiliyorsunuz. Hepsi de kulluk görevi. Evet, hepsi de bunların o şekilde mütalaa etmemiz gerekir ki gerçek Kur'an'da bize Allah-u Teala'nın emrettiği kulluğumuzu ifade edebilelim. Zillet içerisinde alçala alçala ondan isteyebilelim, ona yakarabilelim. Evet, evet efendim. Şimdi burada bu ayetler ışığında hani demin İyâke nâbudu ve İyâke nestaîn. Evet. Biz sadece ve sadece sana kulluk ederiz. Evet. Başkasına kulluk etmeyiz. Diyoruz biz. Diyoruz. Sözümüzle öyle diyoruz. Burada bunun anlamı ne? Evet. Şimdi bir insan diğer bir insana itaatle mutlaka teslimiyeti külli içerisinde teslim olup her dediğini sorgulamadan yaparsa o onun kulu. O ona karşı zillet, o ona karşı alçaklık dedim, boyun kösmüş demektir. Hiç itiraz yok. İslam dininde Allah'ın dışında hiç kimseye hiçbir varlığa teslimiyeti külli ve itaati mutlaka, kısacası kulluk söz konusu edilemez. Evet, enteresan. Ve evrende Allah'ın dışında bir başka patron da Rab da kabul edilemez. Tek Rab o. Evet, evet, tek Rab, tek patron, tek ilke koyan O'dur. Evet. Şimdi bunu ileride biraz maddeleri noktasında hep dikkate alacağız. Şimdi ibadeti emreden ayetler var. Şimdi devamlı ibadeti emreden ayetlerde sadece Allah'ın kendisine ibadet edilmesi emredilir. Sadece Allah'a, evet. Şimdi Bakara suresinin 21. ayetinde bakın şöyle. Tamam. Ya eyyuhennas, tüm insanlığa, bak Müslümanlara insan değil. İnsanlara, bütün tüm dünya insanlığına. Ubudu rabbukumüllezi halagakum vellezine min gablikum leallekum tettegud. Allah'ın koruması altına girebilmeniz için sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Evet, evet. Bütün insanlara şamil. Evet, bütün insanlığa. Şimdi yine bir başka ayette ibadeti direkt emredecek burada. Zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz budur. La ilahe illahu. Onun başında ilah, onun dışında ilah yoktur. Yoktur. Haliku kullu şeyin. Her şeyin de yaratıcısı O'dur. Evet. Her şeyin bunu tetkik edin. Bundan sonra bak, bunu iyice bir izledikten sonra fa'buduhu. Ona kul olun. Bundan ona yaparak kulluk, edin. Kulluk olacak. Ona kulluk edin. Tamam mı? Ona kulluk edin. Ve hu ala kullu şeyin vekil. O her şeye vekildir. Şimdi bu ayetleri daha başka ayetlerde de çok görürüz. Yani bu ifadeleri sık sık tekrarlanıyor. Birçok ayetlerde böyle bunları görürüz. Evet. Şimdi burada önemli olan bir başka noktaya geliyoruz. Güzel. Şimdi Zariyat suresinde 56. ayette وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Bu çok konuşuluyor. Evet. Bu çok konuşulan bir ayet. Evet, evet. Ben ins ve cinli, yani bugünkü insanları, yarınkileri, buradakileri, uzaktakileri, hepsini. Tanıdıklarımızı, tanımadıklarımızı, herkesi. Şey yapacağız. Herkes. Tanıdığınız, tanımadığınız. Yani herkes. Gelmişin, geçmişin tüm insanlarını sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Sadece bana kulluk etsinler şimdi bak, diye. Evet. Şimdi burada ince bir nokta var. Tamam. Şimdi uzun senelerden beri bu ayetin anlamı çarpıtıldı. Evet. Nasıl çarpıtıldı? Yani Allah işi gücü bıraksın herkes, namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin diye yaratıldı. O anlama geliyor. Amaç bu değil insanı yaratılışın. Ayetin anlamı bu değil zaten. Evet. Buradaki şey bu. Bütün insanlardan, bütün gelmişteki, geçmişteki, uzaktaki, yakındaki insanların tümünü Allah'a kul olmaları için, sadece Allah'ı kul, Allah'ın kulu olmaları için yaratıldığını anlatır. Ve böylece kimsenin Allah'ın yerine geçip birileri de bana kul olsun diye değil. Sadece bana kul olsunlar. Yani onlar hep kuldur. Her zaman kuldur zaten. Hiçbir insan peygamberde, bilginde, şeyhde, şıhta, şu da, bu da kulluk makamını dışa çıkamaz. Evet, onlar da kuldur. Onlar da kuldur. Ama Mevlid'de işte geçen programlarda bahsetmiştiniz çok hoş. Yani cümle alemi sana ben de kıldım şeklinde. Yani Mersi'yi yazmış Peygamberimiz övücü mahiyette. Ama ne diyor? Bütün dünya halkını sana kul köle yaptım. Yani çok zıt bir şey değil mi? Enteresan şimdi yani. Şimdi bu Kur'an'la çelişir ama çok şimdi çelişiyor. Maalesef evet. Onun kaynağı evet. Ayrı bir ihanet noktasıdır. Maalesef. Onu ben burada girmeyeceğim. Tamam o da çok onun, enteresan. O malzeme neden öyle dediler? Yani. Sadece şey değil. Süleyman'ın Çelebi'nde değil o. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nde değil o. Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinde de var orada. Orada mı var? Orada evet. Da bütün insanları Allah Ahmet'e kul yaptı diye bir ifade kullanılır. Ya, yani orada da şey yapılır. Ya. Şimdi ben onun şeyi değil yani bizim konumuz. O konu yani aklıma yani, birdenbire geliverdi de. Her yaratılmış. De. Evet. Allah'a kul ölçüsünde yaratılmıştır. Tamam. Ama bazıları çıkıyor hani tarihte kim gibi diyelim. Bildiğimiz Firavun'u ele alalım. Firavun en önemli örnek mesela. Firavun çıkmış. Tamam. Ne demiş? Benden yüce ilahınız var mı demiş. Bizi soruyor. Ene evet. Rabbukumul ala demiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Bu akan yerler benim değil mi? Rablık taslamışlar. Halbuki o da kuldur. Kul tabii ki. Kul şey. Bu ayetin dediği şey şu. Kimse kulluğa, yani kulluğunu aşıp Rablık taslamaya kalkmasın. Ben onu kul olarak yarattım. Zaten şey yapamaz. Bir de diğer bir ikinci şey vardır. Her insan kulluk ölçüsündedir. Hiçbir kimse bir diğerini kulluğun ötesinde Rab ilah olarak tanımasın. Kimseyi. Evet. Hiç kimse. Tamam. Yani ayetin esas mesajı bu. Vurgusu buradan geliyor. Yoksa durmadan yatsınlar kalsınlar namazını kılsınlar falan gibi öyle bir anlamı yoktur. Zaten şeyde bu ayete şeyde daha önce bir değinmiştik şeyde Ali İmran suresindeki bir şeyde 78 79. ayetlerde ya da 79-80. Ayetlerde Ali İmran'da. İsterseniz metnini siz oradan okuyuverin. Bulursunuz. Ali İmran kaçtı efendim? 79-80. 79-80 hemen bakıyorum. Ona daha önce de değinmiştim. Evet. Evet. Orada buldum. Evet buyur. Allah'ın ölümlü kimselerden kendisine kitap, yasama, yürütme ve peygamberlik verdiği hiçbir kimse için insanlara Allah'ın aslarından olan bana kul köle olun demek yakışmaz. Evet. Fakat öğrettiğiniz ve ders aldığınız, okuduğunuz kitap gereğince Rabbe içtenlikli kullar olunuz demesi yarışır. Evet. Rabbe içtenlikli kullar olunuz. Evet. Şimdi bu ayette de zaten aşikara. Çok şimdi açık. Geçmişten beri yani İbrahim peygamberden hatta Nuh peygamber döneminden sonraki insanlarda hep şirk bulaştı. Tabii. İnsanlar Allah'ın aslarından, bu asl ifadesini de min dunillah diye şey yapıyor. Allah'ın dışındakilerden gibi diye çevirirler. Değil. Dun, makam ve mevkice seviyesiz demek. Yani seviyece daha düşük olan düşük demek. Olan. Tamam. Şimdi bu askeri bir tabirde falan vardır ya, üst as, diye subay, şey yapılır. Evet. Şimdi buradaki gibi makam mevki. Şimdi seviyesi Allah gibi olmayan varlıklarda ilah edindiler diye ifadeler vardır. Burada da yine o ifadeyle başlar ama buradaki ifade çok enteresan. Şimdi Allah'ın madunu olan, yani Allah'tan seviyece düşük olan, kimselerden tutlar Rablar, ilahlar ediniyorlar. Onları Rab kabul ediyorlar. Ama halbuki mesela burada özellikle şeye de dikkat çekilir. İsa'nın kitaplarda Rab olarak anılmasına da dikkat çekilir. Allah İsa böyle bir şey yapmadığı gibi hiçbir peygamber de, ki kendisine ilim, hikmet verilmiş, yasa verilmiş, vahiy gelmiş bir kişinin de çevresindekilere bana kul olun demek, bırakın kul köle yapmak. Yakışmaz. Bak yapmak değil kardeşim. Tabii. Kul köle yapmak falan değil yani. Vazgeçtik. Benim kulum olur musun, benim kölem olursun diye teklifi bile mümkün değil. Evet, evet. İnsan tek Allah karşısında kul olur. Tek Allah, evet. Tamam. Tek sadece Allah'ın karşısında itaati mutlaka, teslimiyeti külli olur. Resulullah bunu sahabeye iyi öğretmişti. Resulullah'tan sahabe bir şey duyduğu zaman, bu senin reyin midir, senin görüşün müdür, düşünce midir, bu vahiy midir diye peygamberi sorgularlardı. Vahiy midir, senin görüşün evet midir? Peygamberi sorguluyorlar. Peygamberi sorgularlardı. Ya sahabe işte bu. Anlamadıklarını da ayrıca gelir öğrenmeye çalışırlardı. Evet. Bu konunun daha önce vahiy var mıydı, bu konuyla ilgili bilgi alırlardı. İşte insanoğlunun sorgulamadığı her kimse mutlak surette dediği doğrudur, kabulümdür dediği noktanın hepsi bu davranışların hepsi kulluk şeyine girer. Evet. Hepsi bu kulluk şeysine girer. Hepsi kulluk görevine girer. Yani bu kulluktur açıkça yani. Evet. Bu resmen kulluktur. Yani tarikatlardaki, tasavvuftaki itaat-ı mutlaka teslimiyet şükürlüğü düpedüz kulluktur. Evet. Bunun anlamı da budur. Çok şimdi bir şey, şirk oluyor. Burada kulluk ilkeleri meselesi var. Evet. Şimdi kulluk ilkelerini sadece Allah mı koymalı? İlkeleri Allah koyacak. Evet. Şimdi bir başkasından koyulmasına Allah neden izin vermiyor? Yarattığı kulları en iyi bilir. Evet, şimdi Allah izin vermiyor. Evet. Şimdi neden izin vermiyor? Evet. Çünkü hayatımızla ilgili yani evrensel ilkeleri insanlar koyacak olursa bunu beceremiyorlar veyahut da ihanet ediyorlar. Menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirebiliyorlar. Menfaatlerine uygun olarak yaparlar. Evet. Birincisi her türlü ihtiyaçlarını kendileri göremiyorlar. Neden? Bilgi sınırlı. Bugünkü yapılmış bir kanun. Evet. 2 sene sonra, 3 sene sonra, 4 sene sonra mülga yapılıyor. Değiştiriliyor. Değiştiriliyor. Çünkü ihtiyaçları ortadan kaldırılıyor. Öyle. Evet. Bu belli yani. Bugünkü yani idari siyaseti falan takip edenlerin hepsi bilirler. Bunu hepsi görürler. Olan sürekli kanunlar değişiyor. Tabii. Neden? O günkü yapan kesim, yasamada onu oylamış insanlar, onu İleriki tam hakiki bir tabii mahiyette yapmadılar. Teknolojik suçlar mesela evvelden yoktu. Şimdi teknoloji son derece ilerledi. Onunla ilgili yeni hükümler yeni konuldu. Yeni ama şey, o da bazı eksik koydular. Yeniden tamamladılar. Yeniden falan. Yeniden. Şimdi evet, böyle. Evet. Şimdi ana ilkelerin Allah tarafından korunmasının gereği birincisi olarak insanların bu işe yetersizliğidir. Yetersizliğini bir kere evet. Zaten bunu, yetersiz olduğu buradan belli. Biraz evvel verdiğimiz misalden de belli. Evet. Evet. Doğru. Birincisi yetersizlik. Evet. İkincisi tarafgirlik. İkincisi de tarafgirlik. Tarafgirlik. İnsanların hepsi tarafgirdir. Evet. Bugün mesela meclislerde dünyanın her tarafında kanun yapanlar o kanunları önce kendileri için yaparlar. Çok güzel. Toplum için yapmazlar. Evet. İkinci olarak yandaşları için yaparlar. Evet. Üçüncü olarak da kendi ülkeleri için yaparlar. En son. Yani çok birinci kendileri, ikinci yandaşları, üçüncüsü de ülkesi için bunu dikkate alınır. İnsanlık için bir şey yapan yok. İnsanlık için bir şey yok. Şimdi bizim mesela kendi ülkemizin kanunları gayet bize uygun düşen, bir bakarsınız ki komşu bir ülkenin zararınadır. Tabii öyle çok olabiliyor bazen. Evet oluyor. Tabii maalesef oluyor. İşte Cenab-ı Hak buna imkan vermiyor. Tek. Cenab-ı Hakk'ın karşısında falan ülke, filan ülke, şuydu, buydu falan gibi öyle bir olay yok. Tüm insanlar var. Ve işte ayetin demin gördük yani Kur'an'ın yarısı ya eyyühennas diye başlar. İnsanlara hitap ediyor. Yani Cenab-ı Hak çıkar ilişkilerinden dolayı dünyanın da insanlar tarafından, belirli gruplar tarafından parsel parsel parsellenmesine de izin vermiyor. Evet, çok enteresan ya. Çok çok güzel. Onun için Cenab-ı Hak Rahman olduğundan dolayı Rahman sıfatının tecellisi olarak tüm dünyadaki insanları dünyada eşit uzaklıkta, eşit mesafede olduğundan hepsinin hakkını, kafirini, müşrikini, münafıkını, hepsinin dünyadaki hak ve hukukunu aynı tutmak üzerinde duruyor. Kutuptaki insan da aynı şekilde. Onun için dünyada Allah tarafkir değil. Tarafkir değil. Dünyada Allah yetersiz değil. Yetersiz değil. Onun için insanlar kanun yaparken, nizam yaparken mutlak surette Allah'ın koymuş olduğu ilkeleri dikkate almaları gerekir. Ön planda alınacak şey o. Evet. Allah'ın ilkeleri. Bunu dememize gerek yok herhalde. Evet. Daha önce ikinci programda din kavramı içerisinde bunu işlemiştik. Yani böyle din kavramı içerisinde işledik. Yani ibadet dediğimiz zaman ahirette sevap kazanmaya yönelik bir şey olarak anlamasınlar. Kulluk görevi. Bizim kulluk görevi dediğimiz zaman bunun anlamı dünyada insanların refah, huzur ve müreffeh yaşayabilmeleri, kardeşle yaşayabilmeleri için konulmuş nizam, düstur demek. Kanun, düstur, dünyaya ilke, yönelik. Hepsi yasalar, yani hepsi. İbadetlerin hepsinin dünyaya yönelik olduğunu bilsinler. Çünkü bu ibadetleri dünyada iyi yaparlarsa, iyi uygularlarsa ahiret hayatı zaten otomatik iyileşecek. Onun sonucu olacak zaten. Onun sonucu yani şimdi peygamber diliyle ne güzel yani et dünya mezraatul ahire. Tarlası değil mi? Değil mi? Dünya ahiret mi? Tarlasıdır yani burada tarlası. Ekilenler. Evet. Orada biçeceksin. Ya, orada biçilecek. Yani sen bu dünyada kötülük yaparsan, kulluğunu yapmazsan orada da cezanı çekeceksin. Mutlak surette buna da uyulması lazım. Evet, evet. Çok güzel. Şimdi burada izleyicilerimize bir başka noktayı daha ben burada ibadet sözcüğüyle anlamdaş olarak kullanılan Kur'an'da bir de menasik sözcüğü vardır. Menasik, evet. Nüsük sözcüğü veyahut da. Bu konu da çok önemli. Şimdi onu da arz edeyim. 2-3 dakikaya sığdıramazsak öbür şey. Evet. Aradan sonra kalsın. Eğer sığdırma durumu olursa. 2-3 dakikaya sığacak değil yani. Değil mi? Olarak. Ha, o zaman bu menasik konusu biraz önemli. Çünkü sığmaz bu şeye vakitle de. Biz bu şeyden şey yapalım. Başka türlü bir misal verelim. Süremizde zaten dolduğunu söylüyor yöneticimiz. İyi peki. Ondan sayın sonra. Seyirciler kısa bir aradan sonra tekrar beraber olun. Bizden ayrılmayız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere, başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, aradan evvel bu menasik konusuna gireceğinizi söylemiştiniz. O konuda biraz uzun olduğu için biz ara vermiştik. O konuda biraz bilgi verirseniz memnun oluruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ibadetle özdeş anlamda bir de nüsuk sözcüğü vardır. Nüsuk, evet. Nüsuk. Bu nüsuk çoğunun bir de Kur'an'da geçen kavramıyla ismi zaman ve ismi mekan İsmailet kalıpları menasik sözcüğü geçer. Hmm. Şimdi uzun zamandan beri bu sözcük belirli toplumlarda da yanlış değerlendirildi. Şekil gibi. Şimdi bunu ritüel olarak ele aldılar. Ritüel, evet. İslam dininin ilkelerinin bazılarının ritüel olduğu manasına da çektiler. O nedenle biz bundan 1-2 sene evvel bu konuyla ilgili de özel bir tahlil yapıp kamuoyuyla da paylaşmıştık. Çok güzel. Onu da bildireyim. Şimdi ritüel, daha önce ifade ettiğimiz gibi taklit hareket, taklit, artistik hareket, ruhsuz, bir başkasının yaptığını, anlamını, manasını, maksadını bilmeden yapmak anlamındaki bir sözcüktür. Ritüel. Ritüelin anlamı bu. İslam'da hiçbir zaman ritüel diye bir olay yoktur, olmaz. Komik olur zaten. Evet, tamam, İslam'da bir şey. İslam'da her şey canlıdır, ruhtur. Her şey bizatihi kendisinin yaşamasına, kendisinin yapmasına bağlıdır. Kendisinin. Mesela bizde her şey derler ki hadi bir dua okuyuver. Mesela öyle çok oluyor bu. Tabii. Okuyor, çocuk hasta oldu falan mesela. Ha, o değil, o değil yani. Normal olarak hadi bir dua yapıver. Ha, dua yapıver o şekilde. Dua okuyuver. Hep bize dua, biz amin dua, diyelim. Dua okuyuver. Tamam. Tamam mı? Dua okumak nedir? Ritüeldir. Ritüel. Neden? Bir başkası bir zaman yazmış, eline kalem almış, şiir olarak, bir şey olarak yahut da nesir olarak bir metin yazmış. Allah'ım şöyle yap, Allah'ım böyle yap, Allah'ım şöyle yap, Allah'ım böyle yap falan filan gibi. Ya çeker gibi. O yazmış, bu kitabın arasında duruyor. Birisi ezberlemiş. Ezberlemiş. He. Ondan sonra bir dua yapıver dediği zaman orada birisi de alır onu okur. Bitti. Bu ne oldu şimdi? İşte komedi. Ritüel bu yani. Komedi yani. Evet. Bu ritüel yani. Evet. Bunun bir şeyi yok yani. İçtenlikle kendini yapacaksın. Halbuki bir dua nedir? İnsanın olmuş olduğu şartlarda, düşmüş olduğu durumda içinden, dışından, sesli, sessiz, oturarak, yatarak, kalkarak, yürüyerek hangi hal içerisinde olursa olsun Rabbine niyazda bulunması. Gözyaşı dökerek, yani. Kendi içtenlikle, evet. Tabii. Bu dua, niyaz bu. Ama dua ritüelleştiği zaman kalıplaşır. Bir başka şeylerde o kalıbı tekrar eder, oynar, artistlik yapar, rol yapar, ona dua eder. İşte İslam ilkelerinin çoğu ritüelleştiği için asırlardır hiçbir işe yaramıyor yani. Dinin toplumda en ufak bir etkisi yok. Getirisi sadece yok. Bir ticari kazanç malzemesi ve yolu oldu gitti. Şimdi Kur'an'da özellikle İbrahim peygamberin dilinde ve değişik ortamlarda bu nüsük sözcüğü geçer. İbrahim peygamberin lisanından. İbrahim peygamber mesela ilk Kabe'yi yaptığı zaman, yaptığı zaman tabii orası şimdiki gibi etrafında durmadan dönülsün diye yapılmadı. Tabii, o şekilde. Orası bir tevhid eğitim merkeziydi. Okul. Okul, tevhid. Allah'ın varlığı, birliği, bu anlatmış olduğumuz kulluk görevleri var ya. Evet. Onlar orada öğretiliyordu. Öğren, öğretilecek. Orası şey. Bir ticaret yolunda bir konak merkeziydi, duraklama yeriydi. Mekke, orada subaşı vardı. Evet. Bu baharat yolunda gelip geçerlerken duraklıyorlar olsun. Orada konaklamalar olurdu. Oradaki konaklayanlara şimdiki bir tiyatro, sinema, film, televizyon seyretilmiyordu. İbrahim peygamber, İsmail peygamber koşuyordu. Allah'ı tanıyordu, tevhidi tanıyordu, kulluk görevini ifade ediyordu. İnsanlara orada, tebligatı yapıyordu. Orada gelip geçenlere, ta Yemen'den Şam'a doğru gidenlere orada ders veriyorlardı. İkna yeri, orada evet. İkna ediyor bir noktada. İşte o zaman İbrahim peygamber, işte orası yapıldığı zaman Allah'a dua ediyordu. Erina menasikene. Bu Bakara suresinin 128. ayetinde vardı. Tamam. Rabbimiz bize saf, halis ibadet yöntemlerimizi öğret, bildir, göster. Rabbine yalvarıyor. Yalvarma yapıyor. 128. Ha, evet. Bakara 128'de bu olay hem Kabe'nin yapımı hem işlevi hem de İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'tan beklentisi orada anlatılır. Erina menasikene. Bize kulluk görevlerimiz nasıl yapacaksak, sana nasıl yaklaşabileceksek, sana gerçekten nasıl kul olabileceksek, bunun anlamı da şu. buradaki insanların, uzaktaki insanların kendimizin mutluluğunu daha güzel nasıl sağlayacaksak onun yolunu, yöntemini bize öğret, bize göster. Ki yaşayalım. Evet. Ve amaç yerini bulsun. Biz bunu, İbrahim Peygamber böyle diyordu ya. Evet. Biz nasıl diyoruz biliyor musunuz? Biz seni ibadet şekil olarak nasıl yapacak diye anlıyoruz. Hayır, bizim bu talebimiz nasıl biliyor musunuz? Fatiha'da hep var. İhdina sıratal müstakim. Bizi doğru yola ilet. Bize dost doğru yolu göster. Göster. Biz göster. Ha, i̇let değil. Bak. Göster i̇let mi? Değil. Ha. Göster. Bize dost doğru yolu göster ki biz iletmek. Niye biz öyle ezberlemişiz. Yani? Sen kendin git oraya. Allah göstersin sen git oraya. Göster ki sen yürüyesin oraya. Tabii tabii. İlet gitmek bak ne kadar Allah farklı Allah ilettikten sonra orada bir zorlama olur. Yani çok cebir olur yani. Ben bu konuyu bakınca niye Allah iletsin ki yani. Evet. Allah sana gösterir gösterdi de. Ha. Çünkü daha önce ilk surede ilk programda da anlattık. Evet. Allah doğru yolu göstermeyi boynuna borç yazmıştır. Rahman olması ama kimsenin kulağından tutup da doğru yola sokmayı borç yazmamıştır. Evet. O zaman haksızlık olur, adaletsizlik olur. O zaman, öyle yok. Evet. Allah doğru yolu gösterir. Gösterir. Arkadan ister git ister gitme. İrade ortada, özgür iradenle. Şimdi. Evet. Çok enteresan. Bize gelince Cenab-ı Hak o zaman İbrahim Peygamber'e onun menasikini doğru yola nasıl gideceğini İbrahim Peygamber'e bildirdi. Bildirdi. O kesin. Onun bir bölümü neler var neler yok çoğunu bilmiyoruz ama Necm suresinin de aşağı yukarı 40-50 maddesi aynen Kur'an ayetlerinin içerisinde verildi bize de. Onları biliyoruz. İbrahim Peygamber'e verilen ama menasik şeyler. Şimdi Kur'an inmeye başladığı an Peygamberimiz toplumun karşısına çıktığı zaman ihdina sıratal müstakim. Dedi. Allah'ın bize dosdoğru yolu göster diye biz de dua ettik. İbrahim Peygamber'in erina menasikena. Dediği bize gibi. Menasikimizi, bize kulluk yöntemlerini göster dediği gibi biz de ihtina sıratal müstakim, bize sıratal müstakimi göster dedik. Evet. Fatiha'da onu hep okuruz. Evet okuyoruz. Evet. Ama Cenab-ı Hak bu vahiyden sonra, Fatiha suresinden sonra doğru yolunun, sıratı müstakiminin, menasikinin hepsini bize bildirdi. Onların hepsi şimdi Kur'an'ımızın içinde. Menasikler belirlenmiş. Menasik de buranın içerisinde, sırat-ı müstakim de bu Kur'an'ın içinde. Kulluk görevlerinin hepsi şimdi burada. Onu okuyacağız, öğreneceğiz. Şimdi bu iş yerinin işletme talimatnamesi nasıl ki iş yerinin kapısında girişinde asılı ise ona uyulacak. İnsanlığın kulluk görevlerinin hepsi de şimdi bu kitabın içerisinde burada. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak bize hem menasiki gösterdi, diğer adıyla da sırat-ı müstakimi gösterdi. Evet, gösterdi. Şu anda elimizde. Kur'an ortada. Şimdi, evet. Burada sırat-ı müstakimi anlatacağım ama sırat-ı müstakimden önce şeyi de menasiki sözlük tabii, olarak anlatayım. Çok... Çünkü sözlük hani ibadet sözcüğünün hani namaz abdest gibi birkaç şeye indirgendiği gibi. İndirgendiği için. Menasik sözcüğü de ritüeli yanlış olarak çevrildi. Ritüeli onun çevrildi. İçin burada onu beyan etmek durumundayız. O çok önemli. Şimdi Arap dilinde nüsük sözcüğü nesike diye Arapçaların kullandığı bir sözcük vardı. Nesike. Nesike. Tamam. Buradan gelir. Kök orası. Kök buradan. Arap'ın bedevi de nesike derdi. Sonradan nüsük sözcüğü ve onun türevi olan menasikler devreye girdi. Devreye girdi, evet. Etimolojik olarak böyle. Nesike, Arap'ın dilinde içerisinde en ufak katkı bulunmayan altın veya gümüş. Katkısız altın, saf gümüş altın. Demek. Saf altın. 24 ayar. Halis altın demek. Has demek, has. 24 ayar. Has derler, kuyumcular dedi, has altın derler. Has dediği 24 ayar var, şey var ya, biliyorsunuz. Kullanım malzemeleri, bilezik dahil, yüzük, küpe vesaire. Bunlar katkılı. Alışım. 22 ayar, 22, 18 düşüyor 18 ayarını. Sertleştiriyorlar. Yani. Ha. 24 ayarın nesiktir. Nesike denir saf ona. Saf katışıksız. Saf katışıksız olursa 24 ayar. Evet. Aslı bu. Evet. İbrahim Peygamber bize erina menasikene dediği zaman bize katışıksız olarak en iyi kulluğu hangisiyle, hangi has ibadetlerle yapacaksak onları bildir. Evet. Bunların talebinde bulunuyordu. Allah da onu istiyor. Evet. Evet. Mesela İbrahim en Peygamber'in istediği en katışıksız. Yani kendisinden de bile bir şey katmadan. Bize en fazla. Evet. Bak hangisi lazım? Ne lazım? Bizi en fazla, en kısa zamanda bizi hangisi adam eder? Evet. Bizi en kısa zamanda hangisi mutlu eder? Bak, mutlu eder. En kısa zamanda topluma huzuru, refahı hangileri gösterir? Evet. Anladın mı? Onları bildir bize. Onları bize bildir ya Rabbi diye talepte bulunuyor. Çok enteresan. Oturup da bir filozof gibi kendisi ilke koyuyor. Evet. Gördünüz mü? Ya o yok. İstiyor. Şimdi burada kulluk görevini, kulluk görevlerini kim belirlerdi? Evet. Kulluk bir Allah şeyler. Belirliyor. Allah belirler tabii ki. Evet. Evet. Allah belirliyor. Ama çok şeyde başka şimdi, şeyler belirliyor. Burada bir nokta daha evet. Hemen burada dikkate arz edeyim ben size. Cenab-ı Hak bu kulluk görevlerini niye veriyor? Amacı ne? Evet. Bak burada tamam. Ona bir değinli arz edeyim. Şimdi Allah neden? Kulluk görevleri, ilkeleri neden Allah koyuyor? Evet. Allah'a bunun yararı ne? Bize bıraksa nasıl olurdu? Hayır. Şimdi amacı ne? Amacı ne? Bakın şimdi burada Ankebut 6-7'yi dikkate evet. Alacağız. Ve Bakara 21-22'yi dikkate alacağız. Kısaca çok ayet var da. Evet. Ben yani zaman kısalığından dolayı bunu tabii, şey yapacağım. Anlıyorum. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Evet. Estağfirullah. Ankebut 6-7. Tamam. Ve men cahede. Fe innema yücahidu li nefsi. İnnallaha le ganiyun anil alemin. Evet. Bakın. Kim gayret kim ki, gösterirse. Bak evet. Kim ki mücahede ederse, gayret gösterirse kendi canına gayret göstermiş, cihad etmiş olur. Kendisine. Kim ibadet ederse ibadeti kendi yararına yetmiş olur. Anlatabildim kulluk mi? Kulluk ederse kendisi için ki olur. Herkesin yapmış olduğu gayret kendinedir Allah'ın ilkelerinden. Kimseye faydası yok. İnna Allaha le ganiyyun anil alemin. Şüphesiz Allah bütün alemlerden zengindir, ihtiyaçsızdır. Yani hiçbir ihtiyacı bu yok. Verdiği Allah'ın koyduğu ilkelerin Allah'a hiçbir yararı yok. Evet. Terkinin de Allah'a hiçbir zararı yok. Zararı yok. İstediğin kadar terk et, hiç zararı yok. O insanın kendinedir. Kendine. Faydası da Allah ne koyduysa hepsini insanın yararınadır. Evet. Yapan kendi menfaatine, yapanlar kendisi. Doğru. Kazanır. Evet. Yapmayanlar da kendisi, kaybeder. Şimdi bak ayetin devamına bakalım şimdi. Vellezine amenu ve amilus salihati. İman etmiş, salihati işlemiş olanlar var ya. Lene küfferene anhum seyyatihim. Evet. Onların seyyatlarını, kötülüklerini örteceğiz. Evet. Kapatacağız. Velenezyenehum ahsenellezine kanu yamelun. Onların yaptıklarından var ya dünyadaki daha güzeliyle. Evet. Daha güzeliyle de onları karşılıklandıracağız. Ondan ücretini öyle vereceğiz. Evet. Evet. Çok hem güzel. Dünya ve ahirette. Yaptı hem mı? Dünyada hem ahirette. Beklentisi ne? Evet. Onun iki katını, üç katını, ondan daha iyisini, daha güzelini de ona karşılık vereceğiz. Verecek. Evet. Evet. İbadetin amacı, Allah'la ilgisi yok. İbadetler, konulanlar insanın kendi yararına için. Yaparsa karşılığını özü alır. Burada işte. Evet. Şimdi, kendisi için. Şimdi şeye geçiyoruz. Demin de okuduydum o ayeti de. Bakara 21'de de aynı şeyi göreceğiz. Ya eyyühennas. İnsanlar. Evet. Ey insanlar. U'budu rabbukum lezi halegakum vellezine min gablikum leallekum tettegun. Evet. Allah'ın koruması altına girebilmeniz. Kendinizi koruyabilmeniz. Yakanızı kurtarabilmeniz için sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin. Sizi ve niçin? Evet. Kulluk edersen kendini kurtarıyorsun. Kendine. Kendini koruyorsun. Etmezsin şimdi bu vikaye dediğimiz şey aslında ittika, bunu ileride takva diye vikaye, özel bir koruma. Program yapacağım. Takva. Bu hani demirciler demir döverken ateş sıçrar ya, tamam. Demir parçası şey yapar ya. Kıvılcım gibi. Onu önlemek için demirciler önlerine bir elbise giyerler deriden vesaire ki ateş üzerlerine sıçradığı zaman kendilerini evet. Korusun diye. Tamam. Evet. Şimdi buradaki ayetteki ifade eğer ki Allah'a kulluk ederseniz kendinizi dünyevi ve uhrevi belaların tümünden korursunuz. Koruma bu şekilde olacak. Ha, koruma burada. Dünyada ve ahirette kendinizi beladan, musibetten, zarardan, ziyadan, aldatılmadan anladın mı? Her türlü pislikten, her türlü mutsuzluktan kendinizi korursunuz. Korumayı kendin yapacaksın. Kulluğun görevi, kulluğun amacı bu. Evet. Kendini koruyacaksın. Evet. Kendini koruyacaksın. Şimdi burada anladık ki Allah'ın koymuş olduğu kulluk ilkelerinin tümü İnsanlık için. Onu paylaşsın. Allah'la ilgisi yok. Çünkü innallaha leganiyyun anil alemin. Zengin. Her Allah şey her şeyden ihtiyaç yok. Allah'ın hiçbir beklentisi yok. Evet. Allah'ın hiçbir şeyle alakası yok. Evet. Şimdi burada hani izleyicilerimize şunu şey yapalım. Birkaç örnek verelim. Şimdi ayetin birinde hani salat Allah salatı niye emretmiş? Geçen bahsedilmişti. Evet. Akımız salat diyor. Salatı ikame et. Ayakta ediniz, tut. Ortaya tut. Çıkar. Eğitim kurumlarını, öğretim kurumlarını, sosyal güvenlik kurumlarını hepsini ortaya koy. İş yerlerini hazırla. Evet. Niye? İnna salata tenhanil fahşai vel münker. Çünkü salat bunu yapacak olursan salat fuhşiyattan, münkerattan, çirkinliklerden her türlü beladan alıkoyar. Alıkoyar. Uzaklaştırır insanı. Evet. Evet. Hani derler ya güneş giren eve doktor girmez derler. Girmez derler. Onun gibi. Salatın girmiş olduğu toplumlarda da münker ve fuhşiyat olmaz. Çünkü o salat bir kere orada şimdi, müessese olarak şimdi, şey yapmış. Peki şimdi salat olmadığı yerde açlık olur mu? Açlığın olduğu yerde hırsızlık, uğursuzluk hırsızlık, olur mu? Fuhşiyat. Açlığın olmadığı yerde fuhşiyat olur mu? Olur. Çirkinlikler olur. Her türlü şey olur mu? Huzursuzluklar olur mu? Malın vesairenin güvencesizliği olur mu? Her şey huzursuzluk bunu yanlış olur. Anlaşıyorlar şöyle. Yani. Mesela hani salat namaz insanı kötü alıkoyar diyorlar. Evet. Namaz kılıyor. Çok görüyoruz bunu toplumda. Üzülüyoruz tabii ki. Yani Allah'ın emrettiği şeylerin aksine toplumda yapıyor. O zaman sanki Allah yalan söylemiş gibi oluyor. Bir tuhaf bir olay yani. Çok enteresan. Bunu çok görüyoruz. Şimdi evet. Onu bütün izleyicilerimiz bu konuyu sorgulasın. Evet yani bunu sorgulasınlar. Yani hakikaten sorgulasın. Alıkoyuyor mu namaz? Salat alıkoyar. Onun için salatla şey. Salatın şimdi, anlamı bambaşka. Evet. Şimdi bunun ötesinde mesela yine örnek verelim. Cenab-ı Hak içki, uyuşturucu, kumar gibi şeylerden uzak durulmasını emrediyor. Emrediyor kulluk görevi. Allah'a yararını. Hiç faydası yok Allah'a. Bize faydası var sadece. Ha, çünkü ayetten ne diyor? Çünkü şeytan aranıza girer, düşmanlık sokar. Düşmanlık. Ve sizi salat gibi, eğitim, öğretim gibi, yardım gibi, destek gibi sizi adam edecek değerlerden uzaklaştırır. Uzak kalırsınız. O değerlerden uzak kalınca ne olur? Şimdi, İnsanla olmaktan demek çıkarsınız. Demek ki mesela içkinin, kumarın, uyuşturucunun hangi yolla olursa olsun, aklı örtülen her şeylerin yasaklanmasında Allah'ın bir kârı var mı? Hiçbir kârı yok. Hiçbir faydası, zarar da yok. İstediğin kadar hiç zarar da yok. Yani. Ankebut 6'daki hükmü hep unutmayalım. Evet. Ve men cahede fennemâ yücahidun nefsi. Kim mücahede eder, kim ne gayret gösterirse kendisine şey yapar. Evet. Şimdi orucu ele alalım. Örnek orucu olarak, emretmiş Allah. O da tabi oruç var doğru. Oruç diyor Cenab-ı Hak. Kütübe aleyküm siyam kemal kütübe ellezine min gablikum le aleyküm tettebu. Yine aynı. Kendinizi korumanız ki, için. He, kendinizi korumanız için. Anlatabilir mi? Evet. Sizden öncekilere daha evvelki ümmetlere de farz kılındığı gibi. Size de oruç farz kılındı. Şimdi camiler yazıyorlar. Oruç tut sıhhat bul mesela. Çok tuhaf. Sıhhat bulmak için oruç tutulur. Allah diyetisyen. Çok enteresan bir şey Allah olur mu? Allah diyetisyen yani tamam mı? Yani ne şekerini var? Düşünüyor senin. Yani, sen oruç tutarsan kendin korunacaksın. Kendini koruyacaksın. Şimdi gayet sağlıklı tabii. Allah diyetisyen böyle sağlıklı Allah doktor falan filan değil. Değil yani. Tabii ki şey yani. Allah şifa verendir yani. Ayeti orucu oraya indirgenmez. Oruç insanı adam eder. Evet. Düşünür, eğitir, içine kapandırır. Adam oruç tutar. Halbuki oruç tutma diye İslam'da bir din yok. Kendini tutma. Kendini tutacaksın. Kendini tutacaksın. Orucu değil. Dilini tutacaksın. Kendini efendim bütün şeyiyle, her şeyle, düşüncenden, sözünden, elinden, ayağından her şeyle kendini tutacaksın. Orucun anlamı budur. Anlatabildim mi? Sağ ol. Ama millet kendini tutmaz, orucu tutar. Orucu tutuyoruz. He, orucu tutar yani. Nasıl tutuyorsa Sayın orucu tutar. Yani. Süremiz çok kısaldı. Evet. İsterseniz şöyle konuyu bir toparlayalım. Yine son sözlerimizi şimdi, alalım isterseniz. Allah'ın ibadeti, nüşükü ve ibadetlerin konma amacını da hepsini burada çok güzel şey yaptık. Allah razı olsun. Şimdi bir sırat-ı müstakim ifadesini bir girizgah yapalım lazım. Oraya. Şimdi sırat-ı müstakim ifadesi Kur'an'ın kendi ayetlerinde uzun uzun anlatılır. Evet. Şimdi özellikle Enam suresinde iki grup ayette bir de hani Yasin suresinde ki verilen kısa bir değini madem zamandar. Çok kısa. Ben mealimizden okuyorum. Mealimizi okuyalım. Mealimizden okuyorum. Şimdi siz bu arada Yasin 60-62 önce siz buyurun. Yasin 62. Ya 60 ile 62. ayetlerden oluşan pasaj var. Evet. Ben şimdi yazmamışım buraya da. Eğer şeyse ben okuyuvereyim. Lütfen efendim, ben buradan böyle bulamadım şeyin sayfasını. Evet. İnsanlığa sesleniyor. Evet. Elem ehad ileyküm ya beni Adem. Ella ta'budu şeytan. Evet, tamam. Ey Adem oğlu. Ben senden şeytana kul olma diye söz almadım mı? Tamam. Sana daha önce şeytana demedim kul mi? Olma demedim mi yani? İnnehu lekum aduvu mubin. O şeytan var ya. Sizin için apaşikar düşmandır. Ve ene abuduni. Sadece bana kul olun. Yalnız bana ibadet edin demiştim. Şimdi hazâ sırâtun müstakîm. İşte dost doğru yol bu. Budur. Demek ki evet. Burada bir insanın şeytana kul olmadan Allah'a kul olması neymiş? Evet. Doğru. Sırat-ı müstakim. Şeytana kul olmadan direkt Allah'a. Şeytana kul olmayacaksın. Ama şeytanı ileride açacağız. Ama şeytan konusunu. Evet. Şimdi Enam 149-153'te olmuşan pasajı okuyacağım şimdi. 235. Evet. Evet. De ki İşte en kesin ve en üstün delil Allah'ındır. O nedenle eğer Allah dileseydi elbette hepinize kılavuz olurdu. Evet. De, o dileseydi. Evet. Evet. De ki haydi Allah bunu kesinlikle haram etti diye tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Buna rağmen eğer onlar şahitlik ederlerse de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimi yalanlayan ve ahirete inanmayan kimselerin boş iğreti arzularına da uyma. Uyma. Evet. Ve onlar Rablerine denk tutmaktadırlar. Bak, evet. Müşriklerle Rablerine beraber olma, şirk koşma. De ki, bak şimdi burada başlayalım. Geliniz, Rabbinizin size neleri tabulaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım. Bu maddelere iyi dikkat edelim şimdi. Anaya babaya iyilik yapmanızı, evet. Güzel davranmanızı, fakirlik endişesiyle, yani fakirleşiriz korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi. Evet. Bu öldürme bildiğin canına kıyma demek değil. Evet. Eğitimsiz, her öğretimsiz türlü bırakmama, kaliteye yaramaz yapmama. Bir insan ne İşe gelmesi. Yaramaz bir durumda bırakmama demektir. Evet. Sizi ve onları rızıklandırırız. Kötülüklerin açığına ve gizlisine yaklaşmamanızı. Kimseyi görmüyor zannetme. Evet. Evet. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi. Evet. Yetimin malına da yaklaşmamanızı. Evet. Ölçüyü tartıyı hakkaniyetle tas tamam yapmanızı. Söylediğiniz zaman da yakınlarınız da olsa adil olmanızı. Ve Allah'a verdiğiniz sözü tas tamam tutmanızı. Evet. Yapamayacağın şeyi vaat etmeyeceksin. Evet. Evet. Ve şüphesiz ki dost doğru olan benim yolumdur. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim işte budur. Hemen ona uyun. Ve başka yollara uymayın da sizi evet. onun yolundan ayırmasın. İşte bunlar Allah'ın koruması altına girersiniz diye Allah'ın size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Bu ayet-i kerimenin devam surette okunup iyice zihinlere yerleştirilmesi evet, lazım. Dost doğru yolu. İnsan gibi yaşamanın umdeleri, prensipleri, evet. ilkeleri burada belirlenmiş hocam. Evet. Evet. Efendim bizim süremizin i̇şte sonuna geldik. Evet. İnşallah önümüzdeki programda tabii. da bu ibadette sapma, şirk, şirk, tevhid ve şirk. İzlenicilerimizin de talepleri doğrultusunda evet. hep ileriye bıraktığımız cin, şeytan, melek kavramlarında o konulara. Onları da değinelim inşallah. İnşallah. Ki ondan sonra da yavaş yavaş madde madde evet. Kavramları evet. ve İslam dininin ilkelerini tek tek ortaya koyalım inşallah. Ve çok böylece teşekkür ana ediyorum. Konuya da girmiş olacağız yani inşallah. Seyircilerimiz adına sizlerden evet, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza çok sağlık hocam. Sağ değerli izleyenlerimiz bu haftaki programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Evet.